أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Bu hafta Hümeze suresine vardık. Az kaldı. Allah'ın izniyle inşallah 30. cüzde bitireceğiz inşallah tefsirde. Geçen hafta en son Tekasür suresiyle Asr suresinin tefsiri üzerinde durmuştuk. Allah subhanahu wa ta'ala takdir eder, kolaylaştırır ve bizim için dilerse inşallah bugün Hümeze suresi ve Fil suresiyle devam edeceğiz. Sonra zaten 7-8 tane sure kalıyor. Onunla beraber tefsir derslerimiz noktalanacak inşallah. Hümeze suresi 9 ayettir ve ihtilafsız bir şekilde müfessirlerin ittifakına göre Mekke'de nazil olmuş bir suredir arkadaşlar. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma da bu surenin Mekke'de indiğini söylemiş. Neden İbn Abbas'ın tefsirlerdeki görüşleri bizim için esastır? Gerek Kur'an'ın yorumu gerek nerede indiğiyle alakalı. Çünkü kendisi peygamberin duasını almış bir sahabe. Allahümme fakihu fiddin ve alihmu tevil diye peygamber dua etmiş. Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tevili öğret diye peygamber hayır dua etmiş aleyhissalatü vesselam. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinde büyümüş biri. Çocuk yaşta ondan ilim talep etmiş, ona talebelik yapmış. Gene İbn Abbas'ın talebesi olan Mücahit Tabi'nin büyüğünden kendisi Kur'an'ın tefsirinden konuşurken diyor ki, ben diyor Kur'an'daki her bir ayeti İbn Abbas'a defalarla 2-3 defa arz ettim ve her birinde sordum. Bu ayet nerede indi ve ne hakkında indi? Bakın sadece ne hakkında indiği ve o ayet hakkındaki doğru yorumun varlığı değil, ayetin nerede, hangi vakada indiğini de İbn Abbas anlatan bir şeyh olmuş. Mücahit de o yüzden öyle bir şeyhin talebesi olduğu için Tabiinin parmakla gösterilen büyük alimlerinden bir tanesi sayılmış. O yüzden tefsirde Abdullah İbni Abbas'a tabi sahih senetle izafe edildiyse, sahih senetle o nakiller Abdullah İbni Abbas'a izafe edildiyse, tefsirde Abdullah İbni Abbas'ın görüşü bizim için kıymetli ve değerlidir. O yüzden İbni Abbas radıyallahu anhuma da bu surenin Mekki olduğunu, Mekke'de nazil olduğunu söylemiştir. Allah Azze ve Celle bu ayeti, yani bu surenin ilk ayetinde وَاِلِلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَ O humeze ve lumeze olanlara veil olsun. Hani bu ifade Kur'an'da defalarla geçti, daha önce de tefsir ettik. Veil, cehennemin bir vadisidir. Cehennemin bir vadisidir. Ve birinci tefsire göre, yani onlar cehennemin o vadisine girsinler demektir. İkinci tefsire göre yazıklar olsun. Kahrolsun onlar. Onları bir aşağılama sıfatıdır demişler. Buna benzer yorumlar yapmış. Peki Allah'ın veil dediği, yazıklar olsun dediği, ateşe girsinler, cehenneme girsinler dediği humeze ile lümeze ne demek? Alimler demişler ki humezeh demişler sözdedir, lümezeh de fiildedir. Bu ne demektir? İnsanın insanı diliyle veya fiilleriyle aşağılaması, İnsanın insanı hakir görmesi, insanın insana kibir yapması, insanın insanı diliyle, eliyle ezanın hangi çeşidi olursa olsun ezasına maruz bırakmasıdır. Allah Azze ve Celle'nin de hadis-i şerifte dediği gibi اِنَّ اَبْغَدُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرِّجَالِ İnsanlardan, erkeklerden Allah'a en nefretlik olan, Allah'ın en buğz ettiği, en nefret ettiği adam وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ Dilli, mücadeleci ve ahlaksız münafık. Kur'an'la konuşuyor, Allah'ın sözüyle konuşuyor, Resulünün sözüyle konuşuyor. Dilli ve bununla beraber ahlaksız bir şekilde tartışmada, cedelde haddi aşıyor. وَهُوَ اَلَدُّ الْخِسَمْ Bu Allah'ın en buğz ettiği, nefret ettiği insandır. Şimdi burada mücadelede ve cidalde Müslümanın mevkifi nasıl olmalı? Yani o zaman Allah'a böyle bir adam buğzkardır. Yani Allah böyle bir adama buğz eder. Böyle bir adamı Allah sevmezle beraber. Müslüman hiç mi hakkın varlığı için mücadele etmez, cedel etmez? Yok. Kur'an ayetleri birbiriyle çelişmez. Her zaman söylediğimiz gibi. Fıkıh ve ilim nedir zaten? Bunun cem edilmiş halidir. Allah Azze ve Celle diyor ki ayet-i kerimede وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِ هِيَ اَحْسَنُ Onlarla en güzel şekilde mücadele et, cidal et. Allah burada cidal etmeyi emrediyor. Oysa ki cidal, din hakkında cidal, Kur'an hakkında, sünnet hakkında cidal yasaklanmış. Bütün bidatların, bütün sapıklığın kapısı olmuş bu tarih boyunca. Bidatların çıkış sebebi din hakkında tartışmak olmuş. Nasıl cem edeceğiz bunları? Alimler şöyle cem etmişler, ilimle ve hikmetle. Demişler ki, Müslümanın, sünnet sahibinin tartışmadaki edebi, sözünü söyledikten sonra susmasıdır demişler. Ama dilli münafığın, Allah'ın buğz ettiği, Allah'ın gazap ettiği münafığın mücadele ve cidal usulü ise söyleyip sözünde ısrarcı olmasıdır. İlla dayatmasıdır sözünü karşı tarafa. İlla son sözü söyleme hakkını kendinde istemesidir. İlla son noktayı koyan kendisi olmak zorunda. İlla son sözü kendisi sarf etmek zorundadır. Ve tartışırken, cedel ederken de sınır tanımaz. Azgınlıkta sınır tanımaz. Hak, hukuk tanımaz. Her şey o an mübahtır. Çünkü hevası o an galip gelmek zorundadır. Ama sünnet sahipleri böyle değildir. Allah diyor ki وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Onlara belih bir söz söyle, mücadele et. En güzel şekilde ahlakla, edeple delil ortaya koy. Nitekim peygamber Yahudilerle de konuştu. Aleyhissalatü vesselam. Nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlarla da konuştu. Ve din hakkında tartıştı onlarla münazara etti aleyhissalatü vesselam her biriyle. Bu demek değildir cidalin her türlüsü yasaklanmış, sakındırılmış. Ama şartlarla usulüne uygun ve emrolunduğu şekilde yapılan cidal sadece övülmüş. O da delili söyledikten sonra susup işine bakmak, hakka tabi olmaktır. Ötesine geçmek, dinde tartışma, dinde cidal ve sapıklığın ve zındıklığın kapısının açılışıdır. Allah İmam Berbahari'ye rahmet etsin, Şerh-i Sünnesinde söylediği gibi. İyi bil ki dinde hiçbir sapıklık ve bidat çıkmasın ki onun tek sebebi Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya dalmaktır diyor. O yüzden özellikle humeze ve lumeze, yani dilliyle veya fiilleriyle insanın karşı tarafı eza etmesi, karşı tarafı aşağılaması, karşı tarafı taan etmesi genelde bu cedel anlarında gerçekleşir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da bu karaktere ve bu ahlaka sahip olan herkesi kınıyor genel manada. İster müminlerden, ister kafirlerden önemi yok. Fiil mutlak olarak ne yapılmış? Şeriat tarafından bu ayette olduğu üzere kınanmıştır arkadaşlar. Öyle insanlar vardır ki mecliste konuştuğu zaman onların konuşmasıyla bütün meclisin bir anda hani böyle bir deyim vardır ya soğuk duş aldık ya. Adam öyle bir söz söyledi ki millet şok oldu yani. Niye? Adamın yapısı bu. Humeze ve lumeze. Adam konuşarak bunu yapabilir. Adam susup tavırlarıyla bunu yapabilir meclisin içerisinde. Çok beğenmiyorsan o mecliste oturmazsın. Çok beğenmiyorsan o mecliste konuşmazsın. Öyle mi? Ama sözünle ve fiilinle kınamak, eza etmek. Öyle mi? Bak en son gündemde var olan, var olduğu için söylüyorum, bir tartışma mevzu var. Bülent Arınç'la Tayyip Erdoğan'ın işte bu yurtlar hakkında, üniversite yurtları hakkındaki iki tezat açıklamasındaki yaptıkları tartışma var. Adam bas bas bağırıyor. Bülent Arınç diyor ki ben diyor, parti sözcüsüyüm diyor. Benim görevim partinin düşüncelerini yumuşatarak karşı tarafa anlatmaktır diyor. Halka yumuşatarak ne demek istediğimizi ulaştırabilmektir diyor. Biz diyor sert yapamayız diyor. Bizim öyle bir hakkımız yok. Niye? Derdini anlatması lazım yoksa tepki toplayabilir. Kafirler bile bu ahlakı gözetiyorken bizim gibi hakkın davetçisi olan insanların, hakkı insanlara ulaştırmaya çalışan insanların da hakkı iletirken ahlak kılıfını ve kıyafetini giymeleri lazım. Peki bu şu mu demek? Karşı taraf bize eza ediyorken, karşı taraf Müslümanlarla alay ediyorken, karşı taraf yalanlar, iftiralar atıyorken Müslüman gene mi böyle davranmaya devam etsin? Yok, şeriat bunu övmemiş. Bu nedir? Bu belli bir yerden sonra acziyettir. Bu belli bir yerden sonra acziyettir kardeşler. Ne aşırı sertlik, ne aşırı yumuşaklık. Şeriat ikisini de emretmemiştir. Aşırı sertliğin kınandığı ayet şudur. Allah peygamberine diyor ki, bak peygamber vahiy alıyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki, eğer sen katı ve sert olsaydın, onların hepsi senin etrafından dağılır giderlerdi. Şeriat bunu kınamış. Aşırı sertliği. Zaten hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, sertlik nereye girdiyse orayı parçalamıştır. Yumuşaklık nereye girdiyse, rıfk nereye girdiyse orayı ıslah etmiştir diyor aleyhissalatü vesselam. Özellikle Müslümanların Müslümanlarla olan ilişkilerinde, muvahhidlerin muvahhidlerle olan ilişkilerinde yumuşaklığı gözetmeleri, yumuşaklık esasını önde tutmaları farzdır onların üzerine. Ama peki mutlak yumuşaklık mı? Hep mi yumuşak? Hep mi işte tavizkar tavırlar? Yok, o da kınanmış. Ömer radıyallahu anhu diyor ki, bana diyor ordunun başına ahlaklı, tavizkar yani merhametli, insanlara karşı hep böyle yumuşak davranan bir komutanı komutan tayin etmektense, o adam en takvalı insan da olsa, fasık facir ama sert adamı komutan yapmak bana daha sevimlidir. Çünkü diyor takvası, ahlakı nefsinin maslahatınadır ama yumuşaklığı ordunun zararınadır. Fasık adamın fasıklığı nefsinedir zararı ama fasık adamın şiddetliği ve sertliği ordunun maslahatınadır. O yüzden şeriat her eşyayı yerine koymuştur güzel kardeşlerim. Sertlik yerinde güzel, yumuşaklık yerinde güzel. Öyle mi? Doğruluk yerinde güzel. Bazen yalancılık tam diyemeyiz. Şeriat üç yerde yalanı övmüş. Düşmana karşı, kocanın karısına karşı, iki Müslüman arasını yaparken. Bu da yalan. Yalan konuşmak caiz. Hatta övülmüş. Şeriat burada yalanı övmüş. Diğer yerde yalanı kötülemiş. Her eşyanın ne yapılması lazım? Yerli yerine konması lazım ki Allah'ın irade ettiği doğru manaya ulaşabilelim. Yoksa doğru manaya erişemeyiz. Burada kınanan humeze ve lumeze, yani diliyle veya fiilleriyle insanları ayıplayan, kınan, onlara eza eden, onlara zarar vermeye çalışan insanlar, cehennemle vaat olunan insanlar, hayrı yapmak yerine hayrı bozmak, hayrı dilleriyle eleştirmek adına konuşan insanlardır. Misal veriyorum, bakın canlı akli örneklerle daha iyi fehmedeceğiz. Sahabenin arasında zina yapıp taşlanan var mı? Var. Sahabe arasında içki içip sopalanan var mı? Var. Bir adam düşünün ki sahabeden konuşurken sadece diyor ki, ya o kadar övüyorlar da adamların arasında o kadar zinadan taşlanmış var ki. Ya o kadar övüyorlar ki, hep o kadar içki sopa haddine getirilmiş ki, hep sopa yemiş ki. Yani şimdi bir adam otursa bu kadar güzelliğin yanında üç tane kötülüğü görse, bu adam humeze veya lumezeden bir tanesi. Bu sahabe kardeşim aç kalmış, bu sahabe işkence de çekmiş, bu sahabe fakirliğe sabretmiş, bu sahabe canını vermeye sabretmiş, bu sahabe malını terk etmeye sabretmiş, bu sahabe dünyadan vazgeçmiş. Ya bu kadar güzelliğin yanında iki tane kötülük mü? İşte humeze ve lumeze bu. Humeze ve lumeze bu. Müslümanda var olan o kadar güzelliğe rağmen iki tane, üç tane pisliği konuşan, ondan eza eden gerek diliyle gerek fiiliyle. Müslümanın bu konudaki ahlakı dediğimiz gibi vasat, ne burada ne burada. Tam ortada vasat bir şekilde olması gereken yerde, gerektiği sertlikte, olması gereken yerde, gerektiği yumuşaklıkta hikmetle hareket etmektir. وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اُوْتِيَهُ خَيْرًا كَثِيرًا. Kime hikmet verildiyse ona hayırdan büyük bir pay verilmiştir. Din zaten bu esas üzerine kuruldu. Eğer hikmet gibi bir Allah vergisi nimet olmasaydı, o zaman vay gidi insanların haline. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ümmetim için kıyamete yakın korktuğum en tehlikeli şeylerden biri Kur'an'la cidal eden münafıktır diyor. Kur'an'la cidal eden münafık. Allah'ın sözünü okuyor, kendi batılını kastediyor o sözden. O Allah'ın sözüyle kendi batılını dayatıyor. Nifak var, nifakını Kur'an'la örtmeye çalışıyor. O yüzden Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. O yüzden her ayet okuyan delil getirmiştir değil. Her hadis okuyan delil getirmiştir değil. Delili olması gereken yere koyan adam doğruyu yapmış demektir. Söylemesi gereken şeyi söylemesi gereken yerde söyleyen doğruyu yapmıştır. Allah hamdolsun ki Allah hikmet gibi bir ayırıcı farika, yani hikmet gibi ayırıcı bir alamet vermiştir ki bize, biz konuşanların hepsinin içinden, bizi davet eden insanların hepsinin içinden kimin hevayla, kimin ilimle ve Rahman'dan bir basiretle konuştuğunu elhamdülillah bu alametül farikayla birbirinden ayırabiliriz. Yoksa o zaman her eline Kur'an alan, sünnet alan Allah adına konuşacaktı, peygamber adına konuşacaktı. Ama o konuşanları birbirinden ayıran şey hikmet. Doğruyu batıldan, doğruyu yanlıştan hepsini birbirinden ayıran temel vasıf. Allah bizi bunlar rızıklandırsın. Ve bu fiilleriyle, sözleriyle Müslümanlara hicveden, Müslümanlara eza eden, humeze ve lümeze karakterli, pis, münafık insanların güruhundan, toplumundan Allah bizi uzak etsin. Onlardan bizi kılmasın Allah subhanahu teala. Ellezî, şimdi Allah bu adamları anlatacak. Bunların vasıfları var. Peki biz nereden bileceğiz? Adam gerektiği yerde mi gazap etmiş? Gazabı Allah için miymiş yoksa nefsi için miymiş? Adam severken Allah için mi sevmiş, nefsi için mi? Nasıl ayıracağız? Vasıflar var. Bu batıl yere hevayla yapan adamların vasıfları var. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَوْ وَعَدَّدَهُ O adam malı toplar, sayar sayar durur. Toplar, sayar sayar durur. Kenarda para var, kenarda altın var, tekrar tekrar sayıyor. Kaç para bir daha bir sayayım. Saydıkça gönlü ferahlanıyor. Saydıkça rahatlıyor. Oo, biraz daha. Vasıf bu. Yani cimrilik. Yani vermekten korkmak. Öyle mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam İslam'a yeni giren adamlara bol bol veriyor. Bol bol. Ya o kadar sahabe malını verdiler, canını verdiler, kanını verdiler, evlerini terk etti çıktılar. Müşrikler evlerini aldı sattı parasını yediler ya. Peygamber bu kadar samimi adama vermedi, hiç vermedi. Hatta konuştular dediler. Peygamber bu kadar samimi insanı bıraktı da bu daha Müslüman oldukları belli olmayan yeni İslam'a girmiş işte Arabilere, Bedevilere bol bol dağıttı dediler. O yüzden peygamber topladı, nasihat etti aleyhissalatü vesselam. Dedi onlar evine malla dönüyorken siz peygamberin rızasıyla, Allah'ın rızasıyla dönmeye razı değil misiniz? Niye verdi o adamlara? O adamlar daha oturmamış iman. Çünkü o karakter ve ahlak yok onlarda. Onlar malı seviyorlar. Ama Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir adamın, humeze ve lümeze olmayan bir adamın mal gibi bir korkusu olmaz. Onu Allah yolunda peygamberin verdiği gibi çok rahat verebilir. Adam şimdi 100 milyar sermayesi var veya 100 milyar bir malı var. Onun içinden 1 milyar vermeyi infak zannediyor. Burada bir adam var. 3 milyar malı var da 1 milyarını infak ediyor. İkisi bir mi Allah katında? Leyse seva. Kesinlikle aynı değil. Kesinlikle eşit değil. Allah subhanehu ve teala herkesi gücü kadar, herkesi imkanı kadar şükrünü yerine getirmesini insanlardan talep etmiş. 100 milyarlık ona göre yapacak, 3 milyarlık ona göre yapacak. Şüphesiz ki ikisinin imanı aynı değil. O hümeze ve lümeze olan o karakterdeki adamlar malı biriktirmeyi ve saymayı çok severler. Elle diyeceğim ma'lev ve addede. O yüzden malı sevdiği için, dünyayı sevdiği için hicret, dünyayı sevdiği için cihat, dünyayı sevdiği için infak, bu gibi ağır ameller münafığa ağır gelir. Bunlar ağır şeylerdir. Mesela peygamberin bir hadisi vardır. Hep umre bablarında zikredilir. Yani belki bu hadisi benden önce umre babında duydunuz ve işittiniz. Medine pisi temizi birbirinden ayırır. Mesela Medine'nin faziletini anlatırken de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı umre ve hac rehberleri vardır. Bu hadis vardır. Yani Medine böyle faziletli bir yerdir, güzel bir yerdir de. O sözün bir söylenme sebebi var. Ben sahabeden bir örneği iki ders önce nakletmiştim ki sahabe Mekke'deyken bir taşın altına girdiler. Acaba kaldırabilir miyiz dediler. Acaba münafıklar kaldırabilir miyiz dediler. Sahabe diretiyorken baktılar, titrettiler, altına geldi, ellerini soktular. Ah, kalkabiliyormuş, bari biz de tutalım, biz de ucundan kaldıralım dediler. Sonra baktılar ki kalkmayacak, gerisin geri döndüler. Dediler bunlar bu taşı kaldıramaz. Biz ne zamanki o taşı diyor yerden biraz kaldırdık. O anda diyor ne oldu? O anda münafıklar dediler ki bu taş kalkıyor, haydi altına girelim. Tam o sırada diyor peygamber bize hicreti emretti ve Medine pisi temizi birbirinden ayırdı. Temizlerin hepsi malı bıraktılar. Temizlerin hepsi hicrete çıktılar Allah yolunda. Pisler hepsi geride kaldılar. Dünya ağır bastı, para ağır bastı. Dünyevi şehvetler, istekler, arzular hepsi ağır bastı oturdu kaldılar. O yüzden diyor Medine pisi temizi birbirinden ayırır aleyhissalatü vesselam. Yani kastı hicret pisi temizi birbirinden ayırır. Yani kastı cihat, kastı Allah yolunda infak pisi temizi birbirinden ayırır. Nasıl bileceğiz yoksa ben de şeklen sakallıyım. Abi de sakallı, abi de sakallı, abi de görüntüde aynı şeyler konuşuluyor. Zahir hep aynı ama batınları bilen tek bir merci var. O da yerlerin ve göklerin gaybını bilen Allah subhanahu ve teala azze ve celle'dir. Tabi vasfı bitti mi? Sadece malı biriktirmek saymak mı? Yok. Devamındaki üçüncü ayette يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَ. Zanneder ki mal onu ebedi tutacak dünyada. Şimdi insan güce vardı mı, mala vardı mı hiç dünyadan gitmeyecek zanneder. Güç kendinden hiç yok olmayacak zanneder. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. O öyle zannetse de diyor Allah subhanahu wa ta'ala kesinlikle nereye girecek? Hutame'ye girecek. Hutame cehennemin mertebelerinden bir mertebedir. Racih doğru görüşe göre. İbni Kesir de böyle naklediyor. Hutame'ye girecek. O da cehennemin bir vadisinin adı. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. Hutame nedir? Nereden bileceksin? نَارُ اللّٰهِ الْمُقَدَهِ. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Allah'ın hadiste anlattığı üzere aleyhissalatü vesselamın defalarca yaktığı, defalarca iyice azgınlaştırdığı bir alev. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cehennem ateşi kırmızı bildiğimiz ateş yok mu? Ondandı, 1000 sene yakıldı. 1000 sene. 1000 sene yandıktan sonra şu anki hali simsiyahtır diyor. Yanması sebebiyle ateş simsiyah olmuş. Allah o kadar şiddetlendirmiş ateş. Narullahil muqada. Yani iyice gücü, iyice ateşi, iyice alevi, iyice şeyinin arttırıldığı bir ortam. Allah bize afiyet versin. Elleti tettalu alel ef'ideh. O ateş ki elleti tettalu alel ef'ideh kalplere ulaşır. Yani cehennemde yanmanın keyfiyetini anlatırken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam et kemik yandıktan sonra ateşin varacağı yer kalp olacak cesette. Kalp yandığı anda tekrardan ceset yenilenecek, tekrar yanacak. Ceset tekrardan kalbe geldiğinde tekrardan ceset yenilenecek, tekrar alev gelecek, tekrar bütün bedenini yiyecek, hissedecek o acıyı. Tekrar kalbi gelip yandığında tekrardan ne yapacak? Tekrardan ceset ilk haline, birinci haline döndürülecek. İnneha aleyhim mu'sadeh. O ki, yani o ateş ki, onun korkusu ki yürekleri ağza getirir. Yürekleri ağızdan çıkartır. Biliyorsunuz korktuğumuz zaman hemen nabzımız yükselir bizim. Ve yüreğimiz böyle ağzımıza gelir. Sanki tam çıktı çıkacak ruhumuz, canımız. Biz hep onu şey yaparız. Bizim canımızı çıkartacak bir olay olarak sayarız. اِنَّهَا عَلَيْهِ مُؤْسَدَ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَهِ. Kendileri dikilip yükseltilmiş sütunlarda onların üzerine kilitlenecekler diye Allah subhanahu wa ta'ala sureyi bu sözleriyle, bu ayetlerle bitiriyor. Çünkü cehennem kilitlidir. Artık herkes girdikten sonra ebedi olarak kafirlerin yanması için o hal üzere kilitlenmiş, bırakılmıştır. Bir daha da açılmayacaktır. Burada Hümeze suresi bitmiş. Allah bize afiyet versin. Cehennem azabından azat etsin. Allah bizi oraya sokmasın. Allah günahlarımızı bağışlasın. Başımıza gelen belalar, musibetler, hastalıklar sebebiyle günahlarından temizlesin ki yoksa bizi cehennem temizleyecek günahlardan. Sonraki sure Fil suresidir. Hepimizin bildiği Elem tera keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Rabbin fil ashabına ne yaptı? Görmedin mi? Ayetinin olduğu, fil kıssasının anlatıldığı sure. Bu surenin zaten Mekki olduğunda gene aynı şekilde ihtilaf yok. Sure 5 ayetten müteşekkil. Yine İbn Abbas bu surenin Mekke'de indiğini söyleyen geçmiş müfessirlerden bir tanesi. Sureye giriş yapmadan önce yani surenin içerisindeki ayetlerin manalarını geniş geniş izah etmeden önce sureye dair şöyle bir mukaddime yapmak gerekir ki İbn Kesir rahimehullah da tefsirinde bu surenin girişinde uzun uzun izahlar yapmıştır. O izahların birincisi bu fil vakasının ne zaman gerçekleştiğidir. Racih ve doğru olan görüşe göre İbn-i İshak ve başka siyercilerden gelen görüşe göre fil vakıası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu sene gerçekleşmiştir. Tabi olay kimler arasında gerçekleşmiş o çok önemli. Yemen tarafında Ebrehe denen komutan tarafından o dönemde kral tarafından hazırlanan bir orduyla Kabe'nin yıkılma teşebbüsüyle bu olay hadise gerçekleştirilmiş. Tabi o dönemde Kureyşliler şöyle söyleyebiliriz. Şu anda Amerika bir devlet, Rusya bir devlet, Çin bir devlet ama bunlar güçlü, oturmuş büyük krallıklar diyelim biz bunlara. Büyük hükümdarlıklar. Bir de onların yanında 3. dünya ülkesi denen böyle sağda solda dipte kuyuda kalmış ufak ülkeler var. Daha iç düzeni sağlayamamış, sistem kurmaya çalışan, kendi sistemlerini halka enfoze etmeye çalışan, hükümranlıklarını sürdüren ufak beylikler tarzı söyleyelim. Hani Osmanlı tarihini okuduğumuz için, hani Osmanlı bir ufak beylik olarak, devlet olarak değil de ufak bir bölgesel, yerel yönetim olarak başladı. O dönemde de Kureyş böyle bir yerel yönetim. Yani gücü Mekke'nin dışına taşmayan, gücü sadece Mekke ve civarıyla kayıtlı olan, Arap Yarımadası zaten çoğu çöl, oradaki Bedevi kabilelerin bağlı olduğu bir yerel yönetim, bir yerel güç. Tabi Ebrehe Yemen'e Sana'ya, Yemen'in şu anki başkenti Sana'a, eski bir şehir, önceden beri Sana'a ismini taşıyor. Yemen'in başkenti Sana'da büyük bir saray, büyük bir ticaret merkezi bina etmek istiyor. Tabi sebebi şu, ticaret kervanlarını, ticari kazançları Yemen'e akıtmak. Çünkü bütün Arap Yarımadası'nda ve etrafında ticaretin gerçekleştiği merkez Mekke'de Kabe'nin yanı ve Kabe'nin yanında her sene yılın belli aylarında kurulan ticari panayırlar ve çadırlar. Tabi Ebrehe bu büyük ticari metayı görünce ki altını çizerek söylüyorum buraya dikkat edin hepiniz. İnsanlar dini bir ticari meta olarak her zaman kullanmıştırlar. Bugün yok mu? Eyüp Sultan. Gelin bakın Eyüp Sultan'a. Eyüp Sultan caminin etrafı müthiş bir ticaret merkezidir. Yani lokantası dehşet paralar kazanır. Hac malzemesi satan, hediyelik malzeme satanlar dehşet paralar kazanır. Yani bırakın bu tarz geniş ticaretleri bir tane ufak dükkana su koysat, sudan milyarder olursun, zengin olursun. O kadar kalabalık, o kadar insan geliyor ki Ramazan aylarında. Yani hatta yani iddialı bir şey var Eyüp Belediyesi'nin. Mekke Medine'den sonra en çok ziyaret edilen dünyadaki üçüncü dini yer Eyüp Sultan. Şimdi adam oraya hiç bakar mı? Burada türbe varmış, buraya gelip millet ibadet ediyormuş bu türbeye. İbadet ederken bu türbeye işte... Burada şirk koşuyorlarmış, kabirden yardım umuyorlarmış, Allah'tan fayda ve zararı bırakıp da ölülerin fayda ve zarar vereceğini zannediyor. Hiç adam buna der mi? Gözünü alır mı bunu? Yok. Niye? Umurunda değil. Ticaret var işin içinde. Din, ticaret olgusuyla her zaman beraber olmuş. Bugün Fethullah Gülen cemaati, Türkiye'nin en büyük cemaati değil mi? Bırak Türkiye'yi, CIA'nin raporuna göre dünyanın en büyük devlet olmamış illegal yapılanması ve teşkilatlanmasıdır Nur cemaati. Adamların çoğu bugün ticaret için giriyorlar. Niye? Bir adam cemaate girdi mi kesin ihale alır. Çünkü hepsi tüccarlar topluluğu. He? Para istiyorsan cemaate gir hemen açsınlar kapılarını, musluklarını. İş istiyorsan cemaate gir hemen iş versinler. Beş vakit namaz kıl bir de Fethullah Gülen Efendi'yi birazcık övdün mü tamam senden daha iyi mürit yok. Dünyanın kapıları da açık. Oo cennet desen şu toplumun içerisinde zaten takva ehli Müslüman telakkisi var, algısı var. Baktığınız zaman din ve dünya, din ve ticaret birbirinden ayrılmaz iki olgu. Hep dini böyle dünya perest adamlar ibadethaneye sıkıştırmaya çalışmışlar birileri de aslında gerçek öyle değil. Mesela çok zaman CHP'nin hep şöyle söylemlerini görürsünüz mesela. Siyasettir adam söylüyor. Diyor AK Parti diyor dini kullanıyor. Seçim geldi, yerel seçimler. Bak başörtülü milletvekillerini soktular. Tamam artık şer'i devlet bitti. Sanki şeriat geldi. Millet öyle bir seviniyor ki başörtülü milletvekili girmiş. Ya başörtülü ilahımız var diye seviniyorlar yani. Yani dün ibadet ettikleri ilahları başı açıktı, şimdi başı kapalı olunca o sanki ibadet olmuyor, ilah olmuyor. Ya ilahın değişti, aynı şey. Aptallar sevinir buna yani. Ne olur başörtülü hakim olsa ne olur? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedikten sonra ne olur ki yani? Batılla hükmettikten sonra. Dolayısıyla insanlar mesela siyasette bunu kullanırlar. Derler ki AK Parti dini kullanıyor siyaseti için. Sanki CHP kullanmıyor, çarşaf açılımı yaptılar yani. Bakıyorsun CHP'nin mitinglerinde falan da başörtülü kadınlar artık daha çok kongrelerinde görülmeye, hatta parti içerisinde üyelik verilmeye. Baktılar ki arkadaş din dünya ayrılmıyor. Madem bizim elimizden dünyayı bunlar dinle aldı, biz de ondan metalanalım dediler. Şimdi baksana münafıksın sen diyorlar, tekfir ediyorlar birbirlerini. Televizyonda. Ne için? Dünya için yapıyorlar bunlar. Çünkü din ve dünya birbirinden ayrılmaz. Kim derse ki din devlet birbirinden ayrılır, Müslümanların icmasıyla kafirdir o adam. Bugün bütün televizyonlarda, boy boy, gazetelerde boy boy insanların kafalarına soktukları şey din devlet birbirinden ayrıdır. O şeytanın vahyidir, Rahman'ın vahyi değildir. Din eşittir devlettir, din eşittir siyasettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman Kureyş bu siyasi haldeydi. Yani Kureyş yerel bir yönetimdi ve peygamber o küçük yerel yönetimi yıktı. Ondan Mekkeli müşrikler önce peygamberle savaştılar. Küçük düşmanla savaşı bitince peygamber ve ashabı nereye gözlerini diktiler? Büyük düşmana. Perslerin kapısına dayandılar, Rumların kapısına dayandılar. O zaman etrafta var olan 2-3 tane böyle büyük krallık var. Ve Ebrehe Kabe'yi yıkmak istediği zaman, orduyu hazırlayıp Kabe'ye getirmek istediği zaman Ebrehe'den korktukları için, büyük bir düşman olduğu için Kureyşliler Rumlara ve Perslilere mektup yazdılar. Dediler ki gelin bizi koruyun, bu adam bizim Kabe'mizi yıkacak. Yani bizim Kabe'yi yıkarsa sizin de vergileriniz, buraya gelen tüccarlar, buraya gelirken yolda size vergi ödeyen tüccarlar, sizin de musluklarınız kesilecek dediler. Haberiniz olsun. Dünyada bu siyaset üzerine dönüyor. Bak şimdi Mısır Amerika'yla, Amerika gördüğü tepkiden dolayı, Mısır siyasetindeki yaptığı yanlışlardan dolayı Mısır'dan desteği çekti. Ruslar Mısır'a hemen ziyarete gidiyorlar. Biz size silah satarız diyorlar. Bunlar düşman işte yani. Beşar Esad Amerika anti Amerikan siyasette, Rusya Çin'de Amerika'ya düşmanlar ya. Büyük piyonlar küçük piyonları kullanıyorlar. Siyaset, dünya bunun üzerine kurulmuş. Alışveriş, bu iş böyle yürür. Hele bir küçükle bitsin hesabımız, büyüğe de gelecek inşallah. Bu geçmişte de böyleydi ve Kureyşliler akıllı adamlar, siyaseti bilen adamlar, hemen mektup yazıyorlar Rumlarla Perslilere. Ama Rumlarla Perslilere de akıllı adamlar. Çünkü o dönemde Ebrehe kolay bir krallık olmamış. Yani çok güçlü bir ordu kurmuş. Sebebi de şu: Ebrehe bir komutanla, ben ismini unuttum, İbni Kesir tefsirlerde falan uzun uzadıya naklediyor. Bir komutanla büyük bir savaşın içerisine giriyor. Ebrehe diyor ki bak akıllı olalım, iki taraf da birbirinin askerini kırmaya, kan dökmeye gerek yok. Gel erkek gibi ikimiz diyor savaşalım, hangimiz hangimizi öldürürse öldürülenin ordusu ötekine tabi olsun, bitsin bu iş diyor. Ve Ebrehe güçlü bir adam öldürüyor karşısındakini. Öldürünce de bu sefer onun bütün ordusu buna katılıyor. Ebrehe iki koca orduyu birleştirmiş adam. Güçlü, kuvvetli biri ve Habeş kralıyla da yakın ilişkileri var. Habeşistan kralına da mektup yazıyorlar Kureyşliler, gel bize yardım et diye. Bak Kabe'yi yıkacak ama hiç kimse cesaret etmiyor o anda. Yani bir böyle horoz dalaşı derler ya, gagalarını birbirine gösterdi Rusya, Amerika. Bak Beşar'a müdahale olursa ben girerim, sen girersin, jetler bir havada uçuyor falan da. Kimsenin kimseye bir şey yapacak gücü yok. Herkes kendini biliyor. Sadece o Yunan jetleriyle Türk jetlerinin yaptığı it dalaşı gibi bir dalaş var. Başka bir şey yok. Habeş kralı da böyle bir şeyin içerisine girmek istemedi. Neden? Arada deniz var. Geçse oraya çıkarma yapması lazım. Ve çıkarma yaptığı takdirde de galip gelememe ihtimali var. Çünkü meşakkatli bir yol. O da yardım etmeyince Kureyşliler baş başa kaldılar Ebrehe ile. Rivayetlere göre Ebrehe'de öyle bir büyük fil var ki, dünyanın en büyük fili, en güçlü, en korkutucu fili. Hatta üzerine demirler bağlamışlar, yürürken bir ses çıkartıyor. Sesini duyanlar korkudan bayılıp düşüyorlar. Öyle bir fil. Ve rivayetlere göre de filin yanında 85 tane daha gene böyle irili ufaklı filler var. Böyle bir ordu kurmuş. Kabe'ye geliyor, Kabe'yi yıkmaya. Tabi bakın öncesinde de şöyle siyasi bazı olaylar gerçekleşiyor. Onu da altını çizelim. Ebrehe durup dururken saldırmıyor. Ebrehe'nin saldıracağını anlayınca Kureyş toplantı yapıyorlar. Ve Yemen'e Ebrehe'nin kalbine suikast timi gönderiyorlar. Bunlar orada birilerini öldürüyorlar. Ebrehe'ye ulaşamadan birilerini öldürüyorlar. Tabi tuzağın altında da Kureyş çıkınca artık Ebrehe'ye farz oluyor gidip bunları yerle bir etmek. Tabi Ebrehe de orduyu toparlıyor ve Kabe'ye doğru yürüyüşüne başlıyor. Kabe'ye yaklaştığı sırada meşhur bir kıssa vardır. İbni Kesir bunu da naklediyor burada. Abdülmuttalip, peygamberimizin dedesi aleyhissalatü vesselamın dedesi Abdülmuttalip o sırada Ebrehe ile karşılaşıyor. Ebrehe de koltuğuna oturmuş. Diyorlar bu adam seninle görüşmek istiyor. Bu kavmin liderlerinden biriymiş. O da zannediyor ki hani gel anlaşalım, savaşmayalım bir şeyler diyecek. Diyor ki benim 120 tane deveme el koydu senin ordun yolda geliyorken develerimi bana ver diyor. Bu da şaşırıyor yani bu adam kavmin efendisi, lideri gelmiş deveden konuşuyor. Ben demiş senin Kabe'ni yıkmaya geldim yani deveyi ne yapacaksın? Kabe yıkıldıktan sonra ticaret olmayacak. Deve nedir ki demiş sen kavmini düşünsene. Kabe'yi düşünsene. Ve demiş ben develerin Rabbiyim, Kabe'nin de Rabbi var. Yani Araplar bir şeyin maliki olmaya, bir şeyin efendisi olmaya Rabbi derler. O yüzden kadına Rabbül Beyt denir. Yani evin Rabbi demektir. Kadın evi çekip çeviren, düzenleyen olduğu için Arapça Rab'dir. Veya aslanın bakıcısına Rabbül Esed derler. Aslanın Rabbi derler. Yani onu terbiye eden, bakan, gözeten, koruyan demektir. Ve Abdülmuttalip bu sözü söyleyince Ebrehe'ye, Ebrehe ona develerini veriyor, Kabe'ye yürümeye devam ediyor. Tabi burada açık bir delil var. Mekkeli müşrikler Allah'ın varlığına inanan adamlar. Yani bu televizyonlarda dayattıkları gibi ateist adamlar değiller. Puta taşa, ilah diyen, taşa ilah diyen, ağaca ilah diyen adamlar değil. Yani Abdülmuttalip müşrik öldü ama bak söylediği söze bak. O diyor ki Kabe'nin Rabbi Allah'tır, o korur. Ve kıyamete yakın da gene Ebrehe gibi bir ordu Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği gibi Kabe'yi yıkmaya yürüyecek. Allah onları yerin dibine batıracak. Bu da peygamberden gelen başka bir müjdedir. Ya bu da olacak. Şiiler Kusayr düştüğü zaman televizyonda diyordular hedefimiz Kabe. Kabe'ye yürüyeceğiz diyorlar. Oradan diyor kurtaracağız Kabe'yi de diyor kafirlerin elinden. Yani kastı bugün sünnet üzere, tevhid üzere olan insanları, cihat ehlini, Müslümanları, sünni Müslümanları onları kafir gördükleri için öldürüp Kabe'yi ellerinden kurtarmak akıllarıyla. Zaten bu siyasi bir olaydır İran'la Suudi Arabistan arasında. 1960'larda Kabe baskının öncesinde 1940'larda olabilir yanlış hatırlıyor olabilirim tarihi. Bir Şii isyanı diye bir isyan oldu. Çünkü Suudi Arabistan'da Muhammed bin Abdülvahab'ın torunları devletin kadısıyken Şiiler Kabe'ye hacca sokulmuyordu. Çünkü biliyorsunuz Rafiziler birçok baptan İslam'a göre şirke düşmüş kafir olmuş insanlardır. Onlar İslam ümmetinden değildir, Müslüman değildir. Dolayısıyla senelerce Müslümanlar Kabe'ye sokmadılar Şiileri. Müslümanlar senelerce Şiileri Kabe'ye sokmadılar. Daha sonra Şiiler isyan çıkartınca bu isyanı bastırdı Suud Devleti. Daha sonra İran'la falan anlaşmalar yapıldı. İşte belli adette her sene Şii hacı da şu anda kabul ediliyor. Onlar istiyorlar ki tamamıyla bizim elimizden alsınlar, onlar bizi sokmasınlar oraya. Çünkü onlar da bize müşrik diyorlar. Allah da ayet-i kerimede diyor ki Mescid-i Haram'a müşrikleri yaklaştırmayın bu seneden sonra. Bu zaten bir emirdir aslında. Bizim gücümüz olsa, Kabe bizim elimizde olsa hiçbir müşriği sokmayız oraya. Yani sokamayız, caiz değil ama sağ olsun Suudi Devleti kendi de kafir olduğu için ne yapıyor? Önüne gelen bütün tağut, kafir kim varsa hepsini sokuyorlar. Ta Kabe'nin içine kadar sokuyorlar. Bırak haram bölgeyi sokmayı, Kabe'nin içine kadar sokuyorlar. Yani dünyanın ne kadar ibadet edilen tağutu varsa, devlet başkanları, Allah'a küfreden, peygamberine küfreden, küfrün imamı olan hepsini koydular o Kabe'ye. Bizim gibi tevhid ehli Müslümanları sokmuyorlar. O da 5000 euroya hacılık koyuyorlar, 6000 euroya. Bizden bir tane adam yani ömründe 1-2 defa görür o parayı bir arada herhalde. Yani birkaç defanın haricinde bir arada göremez. Gücümüz olmadığı için biz gidemiyoruz ama tağutlar gidip necis insanlar yasak olan bölgeye girebiliyorlar. Ve netice itibariyle bu siyasi olayda da olduğu gibi Şiilerle Sünniler arasında bir sıkıntı var. Ve onlar kıyamete yakın Kabe'ye yürüyecekler. Bir ordu kurup düzenleyip Kabe'yi kurtarmaya kendilerince çalışacaklar. Onlar Amerikalılardan da yardım alırlar bu konuda. Ki CIA kaç tane Sünni cihadi Müslümanın var olduğunu Lübnan'da Hizbullah'ın bizzat kendisine adres, isim, açık tanımla beraber kendisine dosyalar halinde teslim ettiğini gazetelerden, haberlerden duyurdular insanlara. Artık utanmıyorlar, gizli yapmıyorlar, açıktan yapıyorlar bunları zaten. Ve Allah'a hamdolsun Allah onları da yere batıracak. Yani kim Kabe'ye gelirse Kabe'nin Rabbi olan Allah dün fil hadisesinde koruduğu gibi bugün de kendi evini korumaya kadirdir ve onları yerin dibine batıracak. Dediğimiz gibi Ebrehe Kabe yürüyünce ordusuyla beraber Allah Azze ve Celle de Yemen tarafından, deniz tarafından, sahil tarafından kuşlar gönderdi ki bu kuşlar ebabil kuşları. Bu kuşların her birinde ikişer, üçer tane taş var ve çok sık, çok kalabalık bir şekilde taş yağdırdılar Ebrehe'nin ordusunun üzerine. Ve o gün Allah subhanahu wa ta'ala onları ne yaptı arkadaşlar? Hüsranı uğrattı, mağlubiyeti uğrattı. Ama burada şöyle önemli bir fıkıh var. Bakın o gün Mekke'yi elinde tutan Mekkeli müşrikler de Müslüman değiller zaten. Ebrehe de Müslüman değil, o da kafir. İki kafir birbiriyle savaşıyor ama ortada yıkmaya çalıştıkları kimin evi? Allah'ın evi. Allah ikisi de müşriktir diye bırakayım ne yaparsa yapsınlar demiyor. Allah dininin kutsallarını koruyor. Demek ki bazen yardımın gelişi her zaman adamın gittiği yolun hak olduğuna delil olmaz. Bunun en açık göstergesidir. Yoksa Mekkeli müşrikler zaten hep Arapları övünüyordular. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhidi anlattığı zaman Kureyşli kafirlere siz kafir müşriksiniz dediği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyordular biz mi? Fil hadisesinde Allah'ın kuşlarla yardım ettiği biz mi? Kabe'yi bakan, sulayan, gelen hacılara yardım eden biz mi? İşte Allah'a şöyle şöyle ibadet eden biz mi? Kafiriz diyorlardı. Düşünün peygamberin nasıl çetin zor bir davet, nasıl bir zor bir davanın içerisine girdiğini düşünün yani. Aleyhissalatü vesselam. Biz de bu kavme din anlattığımızda ne yapıyorlar? Diyorlar biz mi? La ilahe illallah diyen biz mi? Namaz kılan, oruç tutan biz mi? İşte Kabe'ye, hacca giden biz mi kafiriz diyorlar. Aynısı. Ama Allah subhanahu ve teala dininin kutsallarını korumaya kadir ve o gün koruduğu gibi kıyamete yakın aynı hadisenin bir benzeri gerçekleşeceği zaman da gene Allah subhanahu ve teala azze ve celle dininin kutsalı olan Kabe'ye, o evine sahip çıkacaktır. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Rabbin ne yaptı görmedin mi? Elem yece'al keydahum fi tadlil. Onların tuzaklarını da Allah sapıklığa çıkarmadı mı? Yani kafirlerin gücü ne olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, Allah o tuzakların hepsini boşa sapıklığa çıkarmaya kadirdir. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Ebabil kuşlarını Allah onların üzerlerine gönderdi Celle Celaluhu. Termihim bi hicaratin min siccil. Siccil, yanmış ateşten olan taşlar, ufak taşlar. Yani yakılmış, kızdırılmış ufak taşlar. Onlarla yağdırdılar insanların üzerine. Fece'alehum ke asfin me'kul. O böyle yandıktan sonra, o yanan taşları attıktan sonra yenmiş ekin tarlasına benzedi onlar. Şimdi tepeden baktığın zaman aşağı düşün, taşlar yağmış, alevli taşlar. Yananlar, ölenler, cesetler yerde. Ne gibi? Yanmış tarlaya benziyor. Değil mi? Tepeden yanmış tarlaya baktığın, ekini yenmiş tarlaya baktığın zaman bu şekilde düzensiz, biçimsizdir. Ama da mahsulü alınmamış, yenmemiş tarla düzenlidir, biçimlidir. Çünkü dizilirken sıra sıra dizilmiştir ki yerden daha fazla istifade edilsin diye. Allah bu misali veriyor anlaşılsın diye. O kadar taş yağdırmışlar ki o gün hepsini Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle ne yapmış? Helak etmiş. O yüzden bu surenin hani günümüzde yaşadığımız birçok olayla, günümüzde yaşadığımız birçok sıkıntıyla aslında benzer tarafları çok fazla. Bunlara dikkat çekmeye gayret ettik. Burada kalacağız inşallah. Kureyş suresinden bir dahaki hafta Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır.